Vi på majstångsfester, Österbyn och så på vant i väster. För vi ska ju visst turister att vi är en duktig by. Och själva ordnat i opa, både fjolmusik och sång till opa. Vi är en riktig dunderfest, massedar och gommor till team. Och ölmannar dem stämmer fjolar fast ett tag. Dem står och alltid skruvar och lyssnar och klämmer och vrid. Mängd peder, stång och löv och blans. För nu så skarr och rest och sen så skarr vi dans. Konje tog det men är börje, fåna och få toppen smärja. För var just det uppe till regn och till blåst och till sol. Och smörje både ans och klasse, borre tänger och bli löv och lasse. Innan vi är klara få och ståta med flagga och fjol. Ja nu kom den från Björk och Tore och Edin. Kön saknas inte och kunden skin. Herrar går om dem forsar en syp. Och bara önskar att flaska var du. Vixell, anajder, mödor, leta karrar som kan lyft nå rödor. Det ska gå riktigt resligt, det får gång idag. Musiken spelar ord, nå rättviks låtar. Sävig kiv och gråtar, för det kör ropar hej och hå. Så karrar ska ta nå riktiga tag. Gunnar står och kikar, så att skånje ska kom rätt. Och följer klappar ander, och Gustav han tar sig en skvätt. Men Gissler Erik står på trappan fallet av. Och vi går sjunga och kväll är gammal. När den sena dansar rongen, höstdag och öret på sången. Går vi med musik till täten, det blir ståndjelik. Var är ju ståndja säkert redan, Dara, Gunn och Britta redan. Se ordning med detsamma, uppen ökt upp i himmelens sig. Ja nu har den tillständaren och vin. Och Sepp och Kajsars världshus och långboxin. Och all turistar tycker att det är så vant. Och vikar är stolt, är jag väl visst och sant. Vart jag far omkring i världen så är ingen hemlighet att jag aldrig med mig på färden någon av det bästa jag vet. Det är dina glittrande ögon som följer mig vart jag än går. Två underbart glittrande ögon som djupt i mitt innersta mår. Och jag sjunger var kväll mina sång, möter leenden överallt. Men vad är folkets parklånger mot en blick som ger mig tusen fall. Det är dina glittrande ögon som gör mig vart jag än går. På underbart glittrande ögon som ju mitt innersta når. Stund finns du i mina tankar som en dröm båt och dag. Och jag känner mitt hjärta bang, och jag vet vad som gör mig så svag. Det är dina glittrande ögon som följer mig vart jag än går. Underbart glittrande ögon som djupt i mitt innersta når. Glittrande ögon som för mig vart jag än går. Två underbart glittrande ögon som djupt i mitt som i mitt innersta mål. Dig själv med kraft, ut med bröstet, in med magen. Sjung på det alla, blir du frisk och stark. Sjung om björkens hängen, bäckens glada språk. Sjung om sipporna på, sjung min solskensång. Ser du till boen in igen, av mitt husade solskensång. Gång, ingen blir så god och glad som jag när skiner. Ser du tittar in igen, se så vackert vi ska ta den av igen. Se nu tittar den lilla solen in igen. Släpp in den ut i hjärtekammaren. Då blir den ute och solsken inne. Solsken ut i vun. I didn't alarm, and so I slept too long. När jag är i USA på Nacken. Men den har blivit odödlig på något sätt. Även Duke X. Lewis hade väl sina största framgångar som kompositör. Och han skrev ju bland annat. Folket med bära utrustning hemifrån hit. Nej, bara kom hit. Vi har utrustning, vi har allt, vi har hjälp. Ja. Då ska det faktiskt vara som det ska vara. Blick här, jag ska blåda. Det går blick. Ja, jag hade ju tänkt att gå, men så ganska i mörk där och så. Det fanns bara sen i. Men som vanligt kan man väl säga norrut idag och ingen i. I norr var det gugg på andra stället. Artodelagen här. Upp mörkt skogarna. Så, sveden och andra. Ser lite fint det här, jag tror att vandrar. En blond flick till Jons på skolan. En gul hund och så. En tjusor gatis och så. Vi björ. Kändlar från. Ge kanal det här. Jag tror det på Ica. Monto. Ge kanal. Jag ska kanal för 100 kronor. Donner. Summan i. Webnorden. Ganska enkelt att kan äta. Ja. Kött. Arkivet. Det har en gång kommit. Jag tar det så. Annar och vid. Kämpa mig fram. Nelkyld. Det är från H&M Vits. Se då in på Twitter. Dala stöd alla Gunnar på också då skjutbocken. Lisen måste riktigt inte gå faktiskt bara när det är 100. Jag har en bild som är tagen för 11 månader. Jag tog en bild upp där. Märsta långs 2011 sen. Avrummet där och så. Tack och byggt hus och sen också dum. Så i moden var gott. SVT rapp och då. Och sen lite avstånd. Och visst, i början var det väldigt så vattnet. Uppe i norr så är det väldigt, väldigt... då man ser ju inget så nu, det är väldigt, väldigt mörkt. Uppe i norr är det lugnt med trafik och människor och så. Det är tött och så. Man ser hur som blinkar och så. Men det, man ser inga människor. Jag passerar hus år ut och år in. De är in, det står två bilar och så. Man ser inga människor alls. Det är mycket märkligt. Det bor människor i husen och så, men man ser inga människor alls. Det är helt dött. Ja, på onsdag så är det dags för Joe Biden och då avgår den 20:e. Det är så som man ska sköta om. Jag försöker knäcka på morgonen och på dagen och även för lilla Maggen och så. Det blir mycket knäckebröd och så. Smör och behöver kunna köpa bröd och. Det är bättre faktiskt än så. Mjukt hårt knäck. Då kan man ge något på kvällen. Så att det är mycket bra faktiskt där. Verkligen. Så att det går åt mycket. Jag kollar man e-posten och så. Men tyvärr så måste jag ju slänga i. Fort. Jag orkar inte med. Mina ögon är trötta. Detta så. För att orka med i den här försäckliga kyla. Och nu kommer verkligen återkomma då för att det finns några tyvärr så ute så att det blir alldeles kolsvart mörker och just hemskt och så. Men ljusna så kommer. För det finns ju bara delvis på skogsvägar, byvägar. Där. Det är ju så. Det ska jag vara. Inte riktigt om vi ska ha den här förstärkningen riktigt för att det är starkt. Prata för mycket och så. Det ska jag vara. Nu vet jag inte riktigt om ja, jag tror det lät ganska bra för att jag har nämligen dragit ner på de här reglerna och så. Så att det blir lite svagare för att jag är inne på förstärkningen här på mikrofonen. Vi tar aldrig ut en grupp mindre än 5-6 cm. Det ska kännas hållbart så att det är väldigt mycket sträckor med väldigt tunn is. Men det är det där vi testar när vi är ute och rekognoserar inför att vi tar ut en grupp på isen. Vi fortsätter alltså prata om... Nej, vi går isar. Jag hatar allt vad is heter och snö. Det är hemskt. Det blir vår en gång. Men det är väl det som är det enklaste och roligaste. på det sättet. Men att dagarna blir väldigt långa. Man börjar tidigt, sitter i bilen hela dagarna. Man får en frukost, man står sig på den och så får man energibara. Och så kommer man att få en middag någon gång på kvällen mellan 6 och 8. Då är man ganska hungrig och trött. Får man prata med mig lite och så sova och sen upp igen. Och så gör man det här i 2 veckor. Så att det är ju en uthållighetssport på förare, kartläsare, mekanare och bilen såklart. Ja, jag hatar bilar så att det ska vi inte ta upp här. Hatar snö, kyl allt, bor i fel land. Mamma bor utanför Sydney sedan 64 och där har jag släkten delvis. Och min fina syster där, Anna-Lisa Nolan, Fed McNamara, Port Macquarie och ett antal bröder och så som är svåra att få kontakt med. Men jag har i alla fall lite kontakt med min syster Anna-Lisa Nolan McNamara. Som man kan hitta på Twitter. Men nej, nu sa vi fel. Facebook. Ja, på Facebook finns hon. Hon kallar sig för Anna-Lisa Nolan McNamara. Port Macquarie, typ på Facebook. Så att där har vi lite med Australien. Tyvärr så växte jag upp hos min mormor på Södermalm i Stockholm. Och så. Hon avled 2010 här, 91. Hon var inte alls. Det var min mormor. Min mamma har varit bosatt i Australien i många år. Och fött barn och så. Gubben är död och så, men hon hälsade på 76 kan jag säga. Då var jag väl 14 år. Men jag fick fostras som fosterbarn av min mormor. Och tyvärr så var det så att mamma kom upp här från Australien, Sydney då, 1964 tror jag. Det finns en bild där. Då skulle hon ju hämta mig från Stockholm, ta med mig då ner. Hon saknade mig, men det gick inte så bra för den där planen, för att mormor ville inte släppa mig så att säga. Hon har tagit hand om mig och ansökte hos sån här myndigheter som heter Barnavårdscentralen på den tiden. Eller Barnavårdsmyndigheten tror jag. Det var någon tant som besökte oss och inspekterade att jag hade det bra. Men det medförde att när mamma kom upp hela vägen från Australien och så tvingades hon återvända hem igen utan mig. Sen hade hon en annan son också. Christer Zetterström, som är död i Bollnäs i många år. Han var ju fosterbarn hos hennes mamma. Hennes pappa ska det vara. Ja, tyvärr är jag trött, men hon har liksom glömt bort sina 2 pojkar i Stockholm och Sverige. Men hennes pappa där, Rune Andersson, är död sedan många år. 100 år blev han, och han hade tagit den här Christer Zetterström som fosterbarn. Så att hon kunde inte hämta honom. Men mig kunde hon hämta. Men när min mormor fick veta att min mamma var på väg från Australien till Stockholm för att hämta mig ner till Australien och Sydney, så hann hon tyvärr ansöka hos myndigheten att få ta mig som fosterbarn. Jag tror inte den här myndigheten visste om att pojkens mamma var på väg snart från Australien till Stockholm för att hämta sin son och ta ner honom dit, för att mamma hade ju rätten. Det var ju min mamma som skulle fostra mig, va. För det tog ju tid då för min mamma att komma upp till Sverige. Resan var ju planerad sedan länge då, så att då fick mormor vetskap om det. Så att det var för sent. När mamma kom upp till Sydney så var det för sent. Tyvärr. Så att jag bor i helt fel land. Jag skulle ha växt upp med min mamma i Australien. Och inte alls hos en gammal tant på Södermalm som var min mormor. Det var inte min mamma. Och sen var det rörigt och så med mamma och så, men ja, nu blev det som det blev och så att jag fick det bra. Men jag tycker ändå att en son ska växa upp hos sin mamma och inte alls hos sin mormor. Men jag för mig det var en kille från skolan också där som bodde hos sin mormor på Ringvägen, tror jag. så att det är inte alla barn som får växa upp med sin mamma och pappa. De får växa upp kanske hos sin mamma eller sin mormor eller farmor och så. De blir fosterbarn och så. De blir adoptivbarn och annat. Får växa upp och sådär som det kallas och så. Tyvärr är det så. Det finns ju föreningar och så för dem som har blivit fosterbarn och adoptiv och så. Det fanns för den fördel också med mormor och hennes gubbe Bosse, därför att jag vet att mamma rökte försiktigt, tyvärr. Rökte. Ja, hon storrökte verkligen. På bilden ser man hur hon röker där. Hon var 16 år när hon fick mig i Stockholm 1960. Men jag bor i helt fel land. Tyvärr. Mormor var snäll och så. Men hon var gammal tante. Hon var född 1919. Och så. Men jag fick det bra. Jag fick äta mycket mat jag ville och så. Jag behövde aldrig betala för maten och så. Faktiskt. Hon sa inte att jag skulle lägga en slant för maten jag åt gratis. Utan det var... Jag fick äta mycket mat jag ville gratis. I alla år. Och det var fantastiskt. Hon sa aldrig att jag skulle betala för någon mat och så. Det var gratis. Ja, ja, det var ju en dålig mamma. Det var ingen bra. Jag grubblat mycket på hur min mamma... Hon hade ju två pojkar. Och hon förlorade bägge pojkar. Så fosterbarn. Mig kunde hon ta, men var för sent sen. När hon kom upp då kunde hon inte ta mig, mormor. Tyvärr. Så förstörde mitt liv här. Så jag blev kvar i kylan och så. För att jag... I ett helt annat land. I Australien. Men, tyvärr, det blev inte så. Tyvärr. I kylan och så. Men jag har växt i vintrar och så här. Så att det är inte el. Men det blir försäkligt. Jag tror att vi får så. På gubbar som kör dragspel. Dagar klockan 16 till 18. På .se. Jag har en så kallad direkt. Men... Det kan ibland bli så att inställt, tyvärr kan det bli inställt ibland. Nu känns livet bara tungt. Jag vill vara där hos dig. Ibland blir det nämligen kommunalter på Radio Haninge. Men jag tror att det blir dragspel på Radio Haninge. .se klockan 16 till 18 denna måndag. Jag kör på mikrofonen här. Jag har dragit ner lite grann på denna gain istället. Tänker på alla. Ja, det blir säkert dragspel alltså. Men knäckebröd och det blir någon fad där. När man kommit hem så blir det även på kvällen så blir det med antal knäckebrödsskivor där. Så att det går åt mycket kaviar här. 18. Det går långsamt, men ja. Det är i alla fall så här. Jag minns inte vad klockan var riktigt när det började ljusna till slut. Därefter 8 och så. Det kommer bli bättre. Där kan man ju se när det ska ljusna på dagen och vilken tid som det ska mörkna. Beroende på var man bor och så. En ganska snygg dam också som kom på Storgatan och det kom lik. Man hade nämligen kört ner en okänt fordon här som har kört sönder en belysningsstolpe på Storgatan i Långsuttan här. Korsningen, nära korsningen sex på vägen kan man säga. Har man kört sönder en belysningsstolpe och det påverkar de här kablarna till de andra belysningsstolparna. som då är mörka här, och jag kunde se någon sån här firmabil här som kom fram till platsen, och man ska ju då dels få fram en ny belysningsstolp och få bort den gamla och göra kopplingar med kablar och så, kontakter där för att koppla in den nya och så. Så att det är på gång med reparationer och så. När jag kör maximal gain på min mikrofon så drar jag ner lite grann på reglarna här på masterutgången. Kan prata med ganska låg. Håller lite avstånd till mikrofonen. Lite nedbrunn på den gamla mixen och så. Köpt 1990 Alfa Radio. Södertäljevägen, Midsommarkransen och så. Jag tror inte det finns kvar, men den fanns då. Ja, sådana missöden eller missljud många herrans år. Men den går fortfarande att använda. Jag kan ju dra bort bas och så. Men det är bra i alla fall med knäckebröd, tror jag. Inte så mycket formbröd och sånt, limpa, utan det ska vara lite knäckebröd, tror jag, för magen där. Med smör och kaviar och så. Nu är det slut, men bananer kan fungera som mellanmål och så. Och kex också, lite torra, men förr tog jag en smörkklick på kex. Men de jag har här är de sista, och de är ganska torra, men även kex kan fungera som lite mellanmål. Man kan fylla på lite grann. Något lagom där på ICA-morgon och så. Här är tyvärr servicen dålig och så. Märsta och så. Det finns inte mycket egentligen alls här uppe och så. Har funnits, men sen är öppettiderna på de här Abbes restaurang, pizzeria och gatuköket lite dåliga. Det passar inte mina tider, för att jag är ute på morgonen och då är det inte öppet tyvärr, det är stängt då, så att det är synd det. Och de har ingen hemkörning och så, så att, vilket de borde ha, men det finns inte sånt. Och på vintern är jag bara ute en gång, för att jag har problem med blåsan och så, så att jag måste kissa väldigt mycket. Det låter sjukt och det luktar illa och så, men man dör inte av det, men det blir besvär här. Det gäller att inte få blåskattar och så, för då kan man kissa försäkligt. Men det blir ett försäkligt kissande och så. Hemskt då. På natten är det helt hopplöst. Man dricker inte en droppe och kan ibland kissa försäkliga mängder och så. Hemskt. Det är någon sjukdom och så, men jag har inte sökt vård för det. Men jag tror det finns tabletter att köpa så man kissar mindre på natt. Men man känner efter och så när det är dags att tömma blåsan. Vilket sker i sängen alltså. Man slappnar av och så. Ja. Och prata om sånt. Människor som har ännu värre. Glömde bort det igång här ett ögonblick. Ska vi se. Nu ska vi se. Vi har två däckkanaler igång här. Från HP655. Med wifi-signal till nätverket och Hedemora stadsnät, A3 internetleverantör. Vi har 15 megabits hastighet här från en router med dubbla antenner, Andersson. Trådlös överföring. Och det har inte varit några tekniska problem med Hedemora stadsnät på länge nu. Tackar vi. Vi måste ha uppkoppling, det fungerar. Haft en del avbrott, tekniska avbrott ibland. För att byta ut teknisk utrustning. Systemet kommer från Sitius i Stockholm, som delvis går upp till Härjedalen. Och ibland är det A3 också, tror jag, som har gjort en del tekniska förbättringar och så. Så att det har fungerat. Inga driftstörningar har varit på länge, men jag tror de hade det i somras nämligen planerat, men det blev ändå inga avbrott vad jag kunde se. De hade en sån här avbrott på natten där för att byta ut tekniska grejer. Så att det håller och så. Så att de här avbrotten ska minska förhoppningsvis. spelar in de här meddelarna där och så sprider de dem vidare på hans olika sociala medierkonton. Och sen har han sin pressekreterare då, Kira Jarmisch, som har befunnit sig utanför polisstationen idag och som vidarebefordrar de här i olika kanaler. Det här är någonting som Navalny är specialist på, just sociala medier, och på ett effektivt sätt sprida sitt budskap där. Hur rapporteras det annars om det här i Ryssland, det som nu händer med Alexej Navalny? Ja, i mer oberoende medier så är ju det här naturligtvis huvudnyheten idag, och igår var ju livesändningar på olika plattformar under gårdagskvällen och även idag under den här häktningsförhandlingen. Så där rapporteras det stort om det. I regimkontrollerade medier är det mer att man konstaterar att det här har hänt, att han greps igår, att han häktades idag, men det ges inte något större utrymme där. Mm. Han valde alltså att återvända till Ryssland trots att han visste ju att han med största sannolikhet skulle gripas och att han riskerar fängelsestraff. Hur ska man förstå att han gör så här? Ja, man måste förstå personen och politikern Alexej Navalny. Det här är, kan man säga, hans stil, en väldigt utmanande stil. Han utmanar den ryska ledningen, han kallar dem för tjuvar, banditer. Han är väldigt tydlig i sin kritik, och det här kan man väl säga är hans svar på de senaste tidens uppgifter från ryska myndigheter om att man på olika sätt tänker se till att få honom bakom lås och bom. Dels genom det här att ett villkorligt fängelsestraff riskerar att omvandlas till ett rejält, men det har också väckt ett nytt brottmål mot honom strax före nyår som ett sätt att få honom att inte återvända till Ryssland. Och då gör Navalny precis tvärtom. Han återvänder och lämnar då bollen över till de ryska myndigheterna som måste ta tag i den här frågan och besluta vad man ska göra med den här obekväma oppositionspolitikern Alexej Navalny. Mm. Och själv är han redo att sitta fängslad för att på ett effektivt sätt, som han ser det, få fokus på Ryssland och det som händer i förhållande till... Tjuvlyssna på Peter. Från en rad länder, från Sverige, har minister Ann Linde krävt att ryska myndigheter ska släppa Alexej Navalny fri. Och Litauen, de har ju uttalande där de ytterligare sagt från EU på och där det här backas upp rad andra länder. Utrikesminister Sergej Lavrov uttalade de här fördömandena på en pressträff. Ja, vi kan väl lyssna på vad han säger. Blåsar. Kommentarer, как под копирку. С радостью, потому что это позволяет, судя по западным политикам. Ja, drar man upp gain här på mikrofonen så kan man ju ge de här, så att säga, master ut då, helt enkelt, och sänka lite, kan hålla lite av, för jag kan prata med ganska låg. Ja, drar man upp gain på mikrofonen så kan man ju... Jag tycker att jag faktiskt är så här, fast jag säger... Ja, det kan ju bli det, men det... Jag vet. Så stoppade på frågan som handlar just om det här med corona. Och det här. Så jag blir så jävla... Och så kommer han ihåg sig så tonar han om. Så, ja, man är lite arg. Ja, så kan ja. Man... Det svärs ganska mycket i den normala radion. Ja. I och för sig. Ja, så kan det vara. Jag spelar in Radio Haninge här så att... Jag ska säga och minister någonting... Ardalan, konstigt namn där, typ Ardalan, någon slags kulturberikare, någon slags minister och så. Han jag vet inte vilket land han kommer ifrån och så riktigt. Ja, någon slags minister igen och så. Det är tydligen barn här som åker pulka på Skogskyrkogården och så i backarna där. Men jag tror inte det är förbjudet för barn att åka pulka på kyrkogården och så. Men det är ju möjligt att man blir tvungen att ändra lagen och så. Eller Svenska kyrkan får införa någon slags regel där att man pulka på ett uppförbudsskyltar och så. Men jag tror det blir svårt... med att hålla koll på det, för att jag tror man kan ta sig in på kyrkogårdar och så. Det är inte taggtråd som militärt skyddsområde och så, akter och så. Så att det blir svårt att hålla koll på barnen och så på kyrkogårdar, för att helt enkelt åka pulka på så. Den här ministern där, nu vet, ja, någon slags utländskt, vad heter det nu, Ardakan, checka, ja, jag kan inte hans namn och så riktigt där, att han heter i början och så, utländskt. Han är minister där och han hade klagat här på Twitter att de barn kan åka pulkagårdar. Hur man ska få stopp på detta kan man också riktigt inte. Man kan ju ta sig på en kyrkogård. Ta sig in på en kyrkogård. Barn ska sluta upp med att åka pulka på kyrkogårdar. Ja, det hörde vi att jag hör, det hörs bra för. Ja, då har det här vita regnat bort kanske. Ja, det blir lite. Men för nytillkomna lyssnar direktradion från Sverige. Klandringstillstånd här och ansvarig utgivare Gunnar Andersson. I Dalarna, Långsuttan här, Hedemora kommer. Ja, tidigare var det Stockholm, senast Märsta, Valsta, Sleipnergals och så. Men det är ju jag bodde faktiskt 100 meter från här Brott Valsta centrum, mannen avliden. Och på tv kunde vi se och så, bilder och så, på stort antal skott på glasrutan till någon slags restaurang uppe i Valsta centrum. Mannen var 20 år typ och svårt skadad och avled senare. Så att nu pågår en mordutredning där av Stockholmspolisen. Det förutsätter ju Salent och så. Det var ju sin basstation och så. Man kunde avlyssna deras, nämligen, dels på 70 och även system 80. Jag kan säga att system 80 fanns endast i Stockholm, Göteborg, Malmö. Och på system 80 kunde man höra bägge då som pratade, men på system 70 så kunde man ibland bara höra radiocentralen när de pratade och höra bilarna. Så att jag bodde ganska nära repsplats, inte väl beskjutning 20-åriga med djup film. Sen länge på ljudet från ettan minns att vi har gaffligt och kul i posten. Men jag trycka 9-9 och jag tänkte 9. Och här var oj, var det då så chock, jag tyckte jag såg en busk fantastiskt och to. Men jag 9 och det var inte. Men det är textat. Oh, nu är det där. Norma grejer. Tidigt 105. Så filmen är troligtvis inspelad. MP2 Douglas Håg från Sveriges Radio, Television och slut. Douglas Håg. Och så. Och Dala Gunnar på Twitter. Nej, där. Det kontrollerade norr och de södra delarna som formellt lyder under regeringen som en rad olika grupper. Men bland sig, vi åker till dem och de kommer till oss. Men när hotrebellerna försökte ta Abu FFM gav han sig till fronten för att försöka hindra dem. Han blev kvar vinsen Abian. Har du varm hem? Han är ute med hittefrysen. Här så att förr kunde jag varma till man dör en besvärlig. Kan man ju säga. Tor Modén är 1900. Har även någonstans lustig. 105 sa han och han blev inte särskilt avled till 159. Det är så som heter Ekström. Väl. Vänner och det. Medie kom några år på inte där. Svensk soldat typ faktiskt. Nu är det som då. Jag kan ju följa kanaler och gammal. Det 40-talet. Jag tycker vi behöver säga filmer och även roliga. Det har gjorts för åket och sånt och kyligt. Alltså, värsta är Peter Värt 11 och våra bostadarna tog åt. Noll på Märs vill säga att jag är mycket faktiskt. Jag har ingenting. Jag kommer helt utan allt. Jag minns att jag kollade på den då. Och i Syrid. Tänk på ljudmännen där så. Jag flyttar. Varför? Det är så lugnt panik. Det flyttar. Inskriven olika bostads av TR-byggen Tobo där det fanns en också. Pontorum Hedemoran tog det. Tyvärr finns det många liv i en faktiskt länge. Människor där bott och så. Den ingomma som 65 och jag där bor i tre. Totalt bussra. Sittan totalt var en lägenhet som väckte upp den de 57 och med SVT samt som fick flyttas till 80 sökande och SEP. Jag satt så mina ögon om det minns här vart han blir baken och Kalle Anka och så. Jo, på sånt. Och helt tjus lång. Den här är ganska fan om tv-rut. Och text-tv faktiskt. Ska vi... Om man tittar på den frågan, hur tar den utlinjen där man kan komma ett på regionera slutet var kontinuerligt sen. Man ska slå sig ut här i december. Upplandsavtal. Stockholm finns man en olycka faktiskt. Jag har i region ledare inom Hjälta mellan 20-talet som hjälpt till fler också har redat några stämmakenbilder till honom. I Tuna, minsann, i Fors. SVT där man mordförsök. Skedades svårt med fick andra än i eller runt om för sina restaurangkastruller. En av dem. Det man kan göra är att den kommer. I heten att varje kan. Ja, det är gammal lust nu. En gud känner man. Klämma sig att man är i staden. Man kunde se naken. Det var. Fanns. Ni tog tidigt. Med då. Alltså åt. Mersen i kralens tillstånd och rossa. Förut var det hett med hett. Så blir klum i detta. Och. Han är på. Vilket också. Och sprätt. Dansar. Blir östiga. Så. Mördas och hänga hemskt. Sjöna mig igen. I fall om något att säga. För ändå mot det tidigare har jag minsan. Vet vi inte. Även om det går. Hela damer får vi aldrig bekorta. Sätta kjolarna. Det tar ett kort tal så har vändningar så som man räckt. Oj. Det var en av påskötterna. Jag gick på televisionen. När man senare. Byxor. Sätter Gustströmmans minsan. Minsan. Och mycket som har dess liv och ja, det. Något annat hushåll går här, då kommer på här med att skydd får här ska en liten grej för... Tyvärr har man ju stängt den här och man får skolan full bil och tomma lokaler. Vi vet att Mora är stängd. Kvinnorna drubbebandshållare i en ensamlig också som han har förnemat honom för oss. Och den har ett i Amerika. På. Medvet. Det är ju märkligt att kan här. Och titta ifrån. Det är ju ett skilt här. Men på inte sagt i gråd. Tyckte något mer så faktiskt här. Mildare. I den här kylan. Jag åker pulka på en får man inte göra. Och göra man rekryterar där. Brukar det så på. Man får kanske inte en. Vi som just detta får skydd under över ord och sätta gräns typer av rätt. Men man vill väl ha fem. Du. Det här människor som jag känner här är lite grann. Han är också ute på morgonen och solet. Och så. Just här. Jag kan hålla kanalen på D.O. Kanalen på snedsex spelare som har servern och bilderna beroende på avstånd eller små bilder på stjärde bilder punkt. Det kommer faktiskt ganska ny många Twitter på måndag Donald Trump i den pratade på stora problem om barmappor och så i USA. Han lyckades i att han fick en anhängare Obama oss först mor svart. Det är faktiskt vita i jag förstår kvart utan vi lite blandade och så i person kan säga. Åh, oh, det är pappa tror jag. Flyttade släkt och så. Vi har värmen och... Gå inte ut för min skull, sådana vallsalen. Just vad jag borde köpa. Jag tycker som nyss att släppa. Fint här i världen. Ja. Och lyssna på. Ja. Om man bara vill. Ja, det är klart man vill. Ja. Nu ska vi vilja oss över till en Säger man så när man ska till... Ja. You know, and play 18 plus begambleaware.org. Please play responsibly. Skaparna av Mega Mover nu Wowpot. Med chans att vinna massa miljonvinster för alla nya kunder. Hey, I'm in love. Kära vänner, vi är inte, där. Vi är inte ägar. Men det här kan ändå vara på såret. Och hjälp. There is Monday's blue. Tuesday's grey and Wednesday too. I don't care about you. It's, I'm in love. Monday you can fall apart. Tuesday break my heart. Oh, it doesn't even start. It's Friday. I'm in love. Saturday they always come soon. Friday never hesitate. I don't care if Monday's black. Tuesday, Wednesday, hard to tell. Thursday, never back. It's Friday, I'm on. Monday, hold your head. Tuesday, Wednesday, stay in bed. On Thursday, watch the walls instead. Medicin också. 16.49 är klockan, eller ja, 10:05 när vi in. Och det här är inte bara pratar oss runt och spelar bra musik. Det är också nyheter, lyder som följer. Lyssna. Larm om säkerhetshot mot den amerikanska kungen Kapitolium. Och på sjukhus för covid-19 och Skåne. Eftermiddag på Star FM presenteras av Doggy.fr online. Lyckklasspolering på verkstad. Nu elektrifierar transportbilen. Nya Peugeot e-expert är 100% elektrisk och klassledande på prestanda. Samma lastvikt och dragvikt som på Expans motor. Från 359 000. Power on. Succéter. Och nu förlänger vi snabbares treårsfirande. Sista januari dubblar antalet ex... SC-radio och glöm inte att du kan dela med hela. Doesn't seem to be anyone around. I'm the street woman. Look back to me, pretty woman. I don't believe you, you're the truth, but look as good as you. Pretty woman, pardon me, pretty woman, I couldn't help but see the woman. And you look like as can be, are you lonely and just like me? Wow. point where I'm no fun anymore. I am sorry. Sometimes it hurts so badly to cry out loud. I'm lonely. I'm yours, you are mine. You are what you are. In my heart, in that we've said and done and loved each other. Obey mercy. The past remind of what we are not now. I am not dreaming. I am your, you are mine, you are. You make it hard. Tearing yourself away, you are free, and I am crying. This does not mean love you, I do, that's forever, yes and for all. I am yours, you are mine, you are what you are, you are. Something inside is telling me that I've got your secret. Are you still listening? Fear it up and left at the key of your heart. And I love you. I am yours, you are mine, you are what you are. You make it hard, and you make it hard, and you make it hard, and you make it hard. Friday night, Sunday in the afternoon. What if you lose? Tuesday morning, please be gone, I'm tired of you. What have you got to lose? Can I tell you? Listen to me, baby. It's my heart that's a-suffering, it's a-dying, and that's what I had to do. I've got an answer. I'm going to fly away. I got to lose. See me Thursdays and Saturdays. Hey, hey, hey. What have you got to brown canary, ruby throated sparrow, sing the song, don't be long, thrill me to the marrow. Voices of the angels ring around the moonlight. asking me, said she's so free. How can you catch the sparrow? Lacy little baby, losing love, love and change my life, make it right, be my lady. side of his charms that won't get you into his arms. So if you're looking to find love, you can share. All you gotta do is hold him and kiss him and love him and show him that you care. Show him that you care. Thank you. Thank you.

drunk. Oh yeah. Now, tighten up on that bass one time. Come on, baby. Oh, that's out of sight. Now, tighten up on that guitar. Yeah. Now, come on, let that organ fall in there. Seat of the world this hour. I'm Blit. Boeing's 737 MAX aircraft is being approved to fly again in Canadian. Canada grounded the jets following crashes that killed 346 people. Investigators exposed serious flaws with the plane's flight control system, as well as the system that Transport Canada announced today it hits nearly two of the aircraft. It issued an airworthiness directive detailing mandatory changes that must be made. The department says it will formally lift the ban on its use for commercial flights on Wednesday. It is expected to be the first airline to fly the MAX again, with a Thursday flight between Calgary and Toronto. Some Ontario seniors say they are living in fear because they're being told until phase two of the province's vaccine plans to get their shot. Farah Morali reports. Literally, we're... Since the beginning of the pandemic, Katie Zamel and her 76-year-old husband have been spending a lot of time inside their Thornhill, Ontario home, with vaccinations starting... They hoped the end was in sight. Well, I thought I'd get out of this sooner. Maybe I'll be able to hug my children and grandchildren. But under Ontario's plan, the vaccinations of older adults outside of retirement or long-term care homes won't start until at least March. And even then, those 80 and up first. They warned us that we are so vulnerable. If we're so vulnerable, why have this? The National Committee on Immunization recommends adults 70 and older should be prioritized to vaccinations. But the rules vary by province. Ontario's Ministry of Health says it does have the capacity to administer more vaccines and quickly, but says the Fed must increase supply to actually do that. Farah Morali, CBC News. Advocates say some minds being Canadians during the first wave of the pandemic are dubious. Hillary Johnstone explains. 20 Xandra Plant is favored in 80 for sitting on an Ottawa park bench in April. I think there's a huge difference in and being carrying with 30 people. Back in April. You should don't go out of the house. Husai Alnafal was also fined $880 for briefly letting his climb on a play structure during an afternoon walk. The City of Ottawa said pursuit of all tickets related to the pandemic. It really doesn't make sense to me to proceed these legally dubious tickets. Abby Deshman is with the Canadian Civil Liberties Association. She heard from people across the country who were slapped with large fines during the first wave when laws were constantly changing. Hillary Johnstone, CBC News, Ottawa. There are reports of a security threat near Capitol Hill in Washington. It prompted an evacuation of a rehearsal for the Biden inauguration. Capitol staff were told to seek cover inside the building. The threat appears to be linked to a small fire near the Capitol grounds. The Washington Fire Department says the fire has been extinguished. Sources have confirmed to CBC U.S. President-elect Joe Biden is planning to cancel the Keystone XL pipeline permit on his first day in office. That's generating a lot of political reaction in this country. Janice McGregor has more. In an early statement from Canada's embassy in Washington last night, Canada's Ambassador Kirsten Hillman said that the federal government continues to support the Keystone XL project and the benefit that it can bring to both countries. Canada's argument, and it's one the Prime Minister has made to President-elect Biden directly, is that this pipeline can contribute to North America's energy security, that efforts are being made to make its oil more sustainable. But it was never going to be easy for Canada to line up with the incoming administration's climate goal, defend Alberta's industry at the same time. Alberta taxpayers have a $1.5 billion financial stake in this pipeline now. Premier Jason Kenney said last night that he's deeply concerned. He also said his government would work with the company on all legal avenues available. Janice McGregor, CBC News, Ottawa. And that is The World This Hour. From CBC News, I'm Blake Prendergast. The Sky News Centre at 4. The Prime Minister says he's encouraged by the speed at which people are getting vaccinated against COVID-19. Nearly 4 million doses have already been administered. 24-hour vaccination sites are going to be piloted in London before the end of the month. Boris Johnson says they want to get as many people immunised as possible. We're now, I think, have done more than half of the over-80s. Almost half of the people in care homes. But it's right, as more vaccine comes on stream, to get it into the arms of the other groups in the JCVI list. The US Capitol building has been sealed off because of security concerns. Police are preventing entry to or exit from the complex and telling those inside to stay away from external windows. Britain's youngest terrorist, who was just 14 when he incited attacks against police in Australia, has been cleared for release from prison. The parole board says he will be subject to strict license conditions. A court in Russia has ordered Putin critic Alexei Navalny to spend 30 days in jail. The critic of Vladimir Putin survived an attempt to poison him with Novichok last year and was arrested on his return to Moscow yesterday. In sport, Neil Lennon believes the criticism Celtic have received over their training trip to Dubai has been unfair. The manager... Trust. Download it now. Saving you money, I'm Hilary Barsky. Stockpiling has become something of a national pastime during the coronavirus pandemic, but that behavior could cost you financially. Many Americans are overspending and tumbling into debt, according to LendingTree. And now consumers say they're spending double the amount they did during the pandemic spring wave. Financial experts advise shoppers to take a few steps to avoid overspending or getting into a financial hole. And you can start by making a budget. And the end... och spela in i Nashville. Det kom ut 2006 och Too Far Gone producerade bland annat Keith Stegall som ju Backson. Och från det alltså Catherine Britt. Det är bara att tacka. Det är bara att tacka. Tacka att de mår. Ja. Och sen får vi släppa in Anders och Tony. Ja. Om de har Ludde med sig. Det är klockan 18. Ja. Så är det. Och imorgon så får ni se till att ni lyssnar klockan 13. Ja, ni får lyssna hela dagen naturligtvis. Lite mätt och så. Efter några såna här knäckebrödsskivor och se oxe med catch. Där var jag borta ganska länge här. Jag var tvungen att få i mig någon mat och så för att inte leva på lite kex och så. Måste nämligen äta ta och tyvärr så blir det inte så ibland. Jag får inte i mig någon mat. Det är ett stort problem. Jag blev mätt men köpa mer oxfritt. Och idag var Ica inställt men sist hade semlorna kommit. Semlorna hade kommit till vänster där och så. 7 för 2. Så måste man köpa så och även mjölk då så att man kan ha varm semlorna. Kommit och så. Det är ju en tradition. Kort i rumpan. Jaha. Jag hade ju spelat in där så att jag ska lägga till det programmet. Spellist. Men det är bra med riktig mat och så för att äta två mellanmål och så emellan. Men riktigt att äta två gånger per dag. Och det var ju bra. Ja, vi tackar Radio Haninge där för dragspelsprogrammet som var med klockan 16 till 18. Kanal 9 här och så. Bädda camping, men jag tror att det är inspelat innan. Det är så. Det är ju ett sätt som skulle kunna vara aktuellt här också. Stockholms vaccinsamordnare Magnus Styrberg reporter. Åtal smuggling och hittar öden i lödehandel i långt. Mannen camping är på 9. Det är inspelat. Ja. Camping på 9. Jag tror att det är den här sjukdomen. Det är inte avstånd. Inspelning där. Där kan. Ja. Nej, det är så. Jag har på allt. På Olof så det slår. Det är vackert svensk som böda. Jag vet med tåg. Jag har ingen försvann. Det här så. Då hade man hört på rockklassen 106,7. Hörlurar som har lyssnat på sjömusik. Många som har lyssnat. Minas inte faktiskt om en rånarluv och så. Men jag har det med underpäls. Rapport här på ett och från USA där. Fåg och soldater allt avspärrat. Vi vet vad 20 januari. Trump är ju president här faktiskt. Det är så. Det installeras helt enkelt på Joe Biden som ny president för 4 år. Och jag ska skicka upp spelningen som gjordes. Han delade den in med C-datorna. Så att det är det jag håller. Ja, men det är mycket faktiskt där. Jag gubbar som på damer, men klart varför. Men de är så kom. Det är underligt. Verkligt, men det är den typen av som älskar kvinnor som har glasögon. I olika varianter. Ja, inspelning här. Från Radio Haninge. Med dragspel måndag klockan 16. Där ser jag en polis som inte fick en slags båtmössa på huvudet i kylan och så. Nu rycker du käften på gubben. Han borde ha en riktig vintermössa tycker jag. På skalen. Här är sån. Efter en olycka som man kan se här på ettan. Det är ju så ibland vid kollisioner och så mellan tåg och så. Göteborg för ett tag sedan, så var förra veckan så kollision också tyvärr. Återigen mellan spårvagn och bil. Och det var försäkligt faktiskt så. Det har förekommit många gånger så. Huawei stämplades som ett säkerhetshot i USA 2019 och de nya skärpningarna av de amerikanska sanktionsföretaget kommer efter att president Donald Trump under sina vid makten drar tillbaka de undantag som tidigare beviljats till amerikanska tillverkare. Enligt nyhetsbyrån kommer det amerikanska handelsdepartementet inte heller att bevilja några nya undantag. Huawei är fortfarande starkt beroende av datachips från utländska tillverkare för sina mest avancerade mobiltelefoner. President Donald Trumps senaste utspel blir ett sätt att bekräfta den hårda linje som tagits mot kinesiska teknikbolag under hans administration och tvingar den tillträdande presidenten Joe Biden att ta ställning till den. Beslutet fick också aktiekurserna att sjunka för underleverantörer till Huawei i bland annat och Japan. Holberg, Ekots Kina-kommentator. Och så till sist börsen. Stockholmsbörsen insveckan med en uppgång och stängde idag på plus 1%. London backade med 0,2%. I Frankfurt börsen upp med 0,4%. USA-börserna är stängda idag på grund av helgdag. På valutamarknaden kostar 1 dollar 8 kronor och 39 öre. En euro kostar 10 kronor och 10 öre. Producent för den här sändningen var Tesh. Jag heter Maria Gustafsson och nu Radiosporten. Med beskedet. Ja. Mordförsöket i Stockholm, där är juristen här, hans för detta fru där. 14 års fängelse. Försökte mörda sin ex-man som jobbar som advokat. Jag minns inte vad hon hette nu, Karin kanske. Och så. Det här togs upp av Petterssons blogg.se och Rapport precis nyss. Om ni hör mig i direktströmmen eller kanske senare i själva i arkivet, radioarkivet. Ett tag sedan besökte vi radioarkivet och så, men tyvärr så tvingades Ingvar Lindqvist ta bort en massa avdelningen där, dessvärre. Han hade ju ganska mycket häftiga grejer förr, men det är inte mycket kvar direkt alls där. På det stora radarkivet.se tror jag det är. Det var några bråk och så där och så. Man tvingades ta bort massa material och så. Man får upp det på en sökning och så, men själva webbsidan har man tagit bort den här menyn med olika länkar och så där, tyvärr. Ord och några sådana där. Men tyvärr så av det. För några år sedan. Ingmar faktiskt. Och den som Ingmar Lindqvist kort sagt som har tuffat på vinden där. Lämnade tillbaka en kopp. Ja, kort en koffert på vinden och där uppe var ett band från. Men från Radio Syd så, men det är märkligt faktiskt, för Radio Syd höll ju på längre faktiskt. Den är jämnt. Men ändå finns det väldigt få inspelningar från Syd. Det är mycket märkligt faktiskt hur det kan vara så. Ja, det är många år med sansor. 1966. Då gör man köttfärssås, så heter det. Med ketchup, det var spaghetti med köttfärssås som man lagade på ettan där. Jag tror det är en mamma med en son där. Så, ja, det var det. Spaghetti med köttfärssås, en riktig portion. Ja. Men ofta kan jag göra, eller värma upp från ICA-köket lokalt rötter. I Långsötan här och så. Med spaghetti, köttfärssås ibland och köttbullar och så, makaroner och så. Det är gött. Och tacka för dina rätter. Och det är även stream.com som är igång. Mobil 3 för mig. Mobil 3.com. Tema ut. Okej. Jag tydligen är det militär och så som man ser på rapport. Kanske upp något. Och sen kommer allt att väcka upp. Sen kommer det. Och så, men tomten är rätt. Även om det är och så, så kanske. Där som lite utländsk namn. Kanske kommer från Balkan. Så. Gamla färget som faktiskt. Köpmumen som inte är mörkhåriga. Så. Färget. Men jag tycker det ser ut som att det blir något mildare. Och att den värsta kylen något här. Inte varmt i de här skrapen. Även om det var på natt. Det var vid rapport. Och jag tror att det var uppehåll imorgon också. Ja. Vi har inspelningen i spellistan. Laddad med en film. Man ska sen delas här på till C-datorn också. Vi hoppas att vi har några lyssnare med oss här. På direkt arten är att Sverige kan heter tillståndet. Ansvarig utgivare behöver man inte säga, men man ska säga stationen här. Den här Sverigekanalen lyssnar alltså till Sverigekanalen. Från Dalarna, Hedemora webbradio och Långsuttan. Oj, oj, oj. Ja, där var det lättklädda damer igen på ettan där. Och det var en gammal svensk film i svartvitt hörret på ettan. Och man känner igen Tore Modén och så. Douglas Håge. Tore Modén avled 1950. Douglas Håge 1959. Jag kände igen Gus Dahlström, tror jag. Som var en liten lustig gubbe. Gus Dahlström. Minns han. Ja, 1950 dog Tore Modén. 1959 dog Douglas Håge. Så att Tore Modén gick bort alldeles för tidigt och de här gubbarna gick ju bort med 4 års mellanrum och så. Ja. Vi får ta upp lite allmänt och så. Och det och så. I köket där, därför var jag borta period. Utsandsblå.press.com. Och följ gärna Sverigekanalen.wordpress.com. Sverigekanalen.wordpress.com. Sök på Google på Sverigekanalen så kommer upp. Vi har ju funnits på internet i många år så det går bra att söka på Google och söka på Sverigekanalen så hittar ni oss på olika adresser på internet. Vandringsturen kan man söka på Google och man söker på vandringsturen Gunnar Andersson blogspot minsann så kommer upp. Ulsansblogg.wordpress.com. Man kan ju pressbloggarna. Ni kan stödja oss också. Donorbox.org Sverigekanalen. Donorbox.org/Sverigekanalen. Och Nordea-kontot hittar ni på dalakanalen.webd. Högst är att det är. Högstakanalen.webnode.se. Så ser ni en banner. Och där kan man helt enkelt se då ett Nordea-konto som vi har. Och det beror på om man är Nordea-kund eller inte Nordea-kund. Om man inte är Nordea-kund så ska man skriva ett clearingsnummer först, 1104. Men om man är Nordea-kund så ska man inte skriva ett clearingsnummer. Enligt Petterssonsblogg.se. Det är så mycket, men jag minns kanske att det var ännu en dödsskjutning och det var i Stockholm, Sollentuna var det. Busstorget i Sollentuna. Jag åkte buss en gång faktiskt där, mellan Sollentuna och Danderyds sjukhus minns jag. Jag åkte nämligen taxi till Sollentuna och sen åkte jag buss ner. Det här var alltså i februari. 6 februari 2020. En 22-årig man sköts till döds på busstorget i Sollentuna centrum då. Motivet till brottet är inte känt, men tingsrätten har konstaterat att gärningsmannen var hade hanterat narkotika. Mordet skedde med skjutvapen. Gärningsmannen döms för grovt vapenbrott. Petterssons blogg.se är själva adressen till den här inläggen. Gärna den bloggen alltså. Det finns också på Twitter där jag är Gunnar. Gunnar för när jag hans namn vi för sig i den här radion du inte då. Våra kommer. Jag har lite lätt för allt är bra. Maggen. Just och fint. Med smör på den här. Allt är bra. Det är bra faktiskt så med fiber och så. Insann. Tänka på och så. Kanske hellre äta ackebröd än faktiskt. Ja. Och så. Lampa. Svarta. Bra. Ja. Ska så. Bra. Men det tyst. Ingen gunga på gungorna. De är så. Allmänt dött. Mörkt i skogen och mycket snö och så. Träden är snöbetyngda av all snö. Nu ska det vara. Får och ens djur som har gått ofta rådjur. Om alls och så, men jag var ju förut öterblick. Hjälmar på huvudet med stora hörselkåpor. Enorma hjälmar och så. Med hörselskydd och annat. Och lampor som lyser och så. hjälplampor och så. Trafikolycka där på femman. Ja, så mycket har vi inte alls egentligen här. Det är helt annorlunda faktiskt. Så. Det är kanal 5 här som visar. Har vi haft en olycka? Inte så det. Jaha, ett ögonblick. Jag minns att det är ljus nu, men om ett tag ska det börja ljus då, kanske vi 8:15 och så typ. Det tar tid faktiskt innan det börjar ljusna och så, för det är smörkt och svart där går ut och så. En del gaslampor är trasiga och så. Det är hemma som lyser blinkar och så. Det är en belysning. Man får fordon där som belysning stolt. Brödsförbindelsen till femma. Och det är för att det kommer en stort och så. Så att det man gör. Det bodde jag upp av Almunga och så. Det gjorde man hela tiden med ett litet. Bodde jag inte i kommunen. Det var en att säga för den andra gången. Var det helt bort den inte. Så den tar av sig något. Och mellan mig också. Och han. Min flick. På det där. Bröt. Det ska man. I evighet. Eller hört det ute så att. Jag ser på en bent dam. Jasmin. Ska jag följa. Ja, den första dagen i Korea och så. Jag sa det verkligen. Man kan väl för det sista. För limen är med bränder och så. Ett och annat misshandel. Säg att det var något trapp. Det var kommun Stockholm. Tänker för Dalarna. Tinget och så, det bara dött. Gator och driv. Det var lokal överhuvudtaget. Man ser det på gator. Nå en på sig kanske. Passerar hus. Man passerar ut och går in. Det är konstigt. Och så två eller tre blir människor. Det är konstigt. Hur de ser ut, de är inne. Men det är ju som att det är inte så mycket kyl nu. Det är parterna som på rapport. Jag faller och så är det plex. De surrar, så som. Jag vet inte om jag skrek mina lurar, men det är fel. Afro-svenska och svenska kungar ska tas. Tunnelbordet blir utsatt för råd. Och tunnelbanestationen. Det är ju rått att ettor och nollor. Och så åker man tydligen på, ja, han heter det svårt utländsk namn. Inte man slår den. Då får vi följa och så Biden president. I alla fall långt över röst. Ja. Två män. Jag har inte exakt mycket. Verkligen runt mycket är det faktiskt. Vilket stort stöd att ändå inte tyvärr. Donny Trump kommer att ställa upp nästa 4 år och så. Själv, men så kommer. Jo, bara kommer att gå. Han är ju, man vet inte om han kommer att hålla så. Om han kommer att orka med det. Stämning. Här är FUSA. Dock är de där så. Jag tror att det är. Jag heter hon väl, hon är även på Twitter. Jag heter också. Det heter Åsa Sötter. Fint. Ja, det är det typ. Dokumentär på 2. Som handlar om Dalam. Det är ett nytt. Ja, på man. 84. En pigg. Når har han väl dessa affärer. Det jag förstår. Det är ju då att han. Jag tror att han så. Han verksamhet. Jag går. Tummen. Och, ja. Till då. På 2. Jag är 4 år sedan. Ja, verkligen. En helt annan. Inställande 4. Det måste vara 2016. Dokumentär. Frihetsbund och så dit. Turprogram. Så. Då har vi SMR och appar. Lite flåsig mikrofon tyvärr. Står på att man var ute i kylare nu. Med lite mindre på minus i sådana tiden och så. Fast ändå. Idag var det en röst och så vidare. Jacka på mig och satt pressa. Eller, hans. Man vill bara veta alla. Som berättar om. Det märks, va? Istället för eller dam, det är så gammal människor, tycker jag. Och men, och på onsdag med Trump. Presidenten tar över på onsdag. Hon på åtarna. Bråken. Oj, hon är nu har beslut med fyra Trump och så. Det blir, ja, vi får väl se vad helt det tredje, en helt olika typer av Biden lägger och här något illegal. Han vill uppå sig nu, han blir hemskt. Biden vill 12 miljarder amerikanskt med USA. Då tror jag inte. Så att det är hyppet. Det är helt otroligt. Men det är klart, Joe Biden är chans. Jag vet, men det får vi se. För att det kommer kanske att den som USA så. Och så år för att han ska sex och så, så att 77 med mindre sjuk och så, så att thank you. j'allais danser. Au son des banjos, des ukulélés. Rock. Everybody's got a loose rock. When the goose rock, and it came by, came by, came by, why do we get so excited when it's kerosene lighted? When the moon comes up, they hide it. And it came by, came by, why do you and I rock with the darn in our socks? Why such a treat for the feet? Why the fiddlers play for a bale of hay? They love it, you love it, we love it. Why people do the goose rock? But it's got a loose rock. When they're swinging to the goose rock, down in K-Y, K-Y, K-Y, why? Storm was here and they were acting for the president. They just sat back and relaxed because you've got president. Trust the plan. As we one go, we all go. See, they didn't do anything wrong. They just were delusional. But they're the president now. Not all the organizers burn it down. Not the ones that handed out clubs on video. Oh, some FBI did their job and arrested them. But as soon as they get in front of a federal judge, you may go free, my son, done later. See how it works? And then it goes on. They say a prayer, and then they leave. That video's on InfoWars.com. They say a prayer, and then they leave. But see, you see hundreds of thousands of people like I did. I'm told that they're attacking inside. I thought hundreds of thousands were. No, maybe 150. Footage has been released. That's why most people walked within the velvet ropes. Let's cut back for a moment of our rooftop vantage of the Capitol and the throne area. That's a live feed. We have a live cam feed, by the way, at band.video in the martial law inauguration section where they're posting the video. So be sure and that at band.video. And then I'm just going to say this and I'm going to settle down because I'm very, very upset. I'm going to start to walk all through this very judiciously. And then the dog collars you're going to wear and the shock collars you're going to wear that are being announced to make sure you COVID comply. I'm not joking. The forced inoculations are now saying we're going to give you 20 shots. It doesn't matter if you die. Hundreds dead now, confirmed. They're covering up thousands very sick. Total hell on earth. I mean, this is the main assault. This is the main assault. Because we killed all those babies and said they weren't human. And the God said, okay, protection gone, and the globalists are going to gang rape us. So we can get back to God. And I'll just say it's on air fine. If you don't, that's fine as well. I appreciate all your support. I appreciate your prayers. I appreciate your support in the local stations. I'm not trying to be negative here. I'm just telling you the reality of this. America better understand what's happening. Get right with God and get right back to basics like the CEO of Goya Foods said. And you better start supporting the truth, those local radio stations that are picking us up. And you better start telling folks about this because with the censorship coming, that's all that's going to be on the air, folks. Because even if they take us off the internet, we're going to still be beaming out to those local stations, and they're going to be able to put it out on their internet for at least a while. Or they can roll over to the New World Order. That's up to them. But what we're seeing is more stations picking us up, stations taking us from nighttime to daytime, and really investing in their future, getting that rolling over to this means total destruction. This is do-or-die time, George Washington time, when it comes to information warfare. The great globalist reset is here. Get prepared while you still can. All those big 50% off deals on X2 back in stock and on all those great products that were massively discounted, Super Male Vitality, Alpha Power Chill. Sol och värme äntligen tog slut. Nu vaknar livet till där allt var dött förut. Nu får vi gömma nätter och långa sköna dagar. Nu kommer nya dofter och snart får träden blad. Jag kastar upp mina kängor på vinden och låter solen värma kinden. Juni, juli och augusti med sol och värme ger mig lusten att leva. För jag längtar till sommaren. Juni, juli och augusti ger mig ljusa nätter, ger mig just det jag önskar. För nu känns allting så bra. Våra kängor på vinden. Sommaren är här. Sommaren är här. Juni, juli och augusti med sol och värme ger mig lusten att leva. För jag längtar till sommaren. Juni, juli och augusti med ljusa nätter ger mig just det jag önskar. Dansbandsfavoriter. Dansbandsfavoriter. Hälsa till Marie från mig och låtsas som jag bara har det bra. Favoriter. Det var bättre förr. We'll be right back. gamla favoriter. Det var bättre förr. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra. Don't know what a sliding rule is for. But I do know one and one is two. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La ta ta ta ta ta ta. History. Gamla favoriter. Det var bättre förr. favoriter. Det var bättre förr. Minuter, vare sig du vill hitta lånet, elavtalet eller försäkringen. Yeah. älskas mest. Svenska favoriter. Svenska favoriter. Jag ser på dig på ett sätt som du inte ser på. That it needs to be given within 21 days for full effect of the treatment, you know, so you're not getting the full effect. And how are things for you? I can think of few people more on the front line than somebody working in ICU. Well, it's that in Africa, fossil fuels will remain a major source of energy for the next 10 years, and there are plans to build a further 2,500 power plants. I mean, that's good news if you're one of the millions of Africans without a regular supply of electricity. Well, yeah, but it also means that much of Africa will be locked into carbon for decades to come, and many had hoped that the continent could just leapfrog into renewable energies and just avoid dirty fuels altogether. And as we've said already this week, Africa hasn't contributed much to greenhouse gas emissions yet, but that may change as the population grows. Hmm. In other news, architects in the US are trying to build more efficient, climate-friendly buildings. The American Institute of Architects has a goal of reducing building emissions. And according to the Wall Street Journal, 2020 saw a big improvement on the number of firms hitting the target. Yay! Yeah. Well, hang on. Of the 19,000 architecture firms, 27 hit the green target, up from 16 the year before. Oh. Yeah. It sounds better if you say the number of firms hitting the target has grown by 68%. Yeah, that's a bit sneaky with the numbers there, isn't it? I suppose. Just trying to make you feel better. The journal says consumers aren't yet willing to pay the extra 2 to 3% it's estimated to cost to build these high-performance buildings. Sounds like a small price to pay when you think about what's at stake here. But anyway, that's all we have time for on this edition of The Climate Question. We're available as a podcast in all the usual places. Please subscribe, download, share, review. It all helps us spread the word about the podcast. Thanks to everyone who helped the show, producer Zach Brophy, researcher Soila Aparicio, and our editor Emma Rippon. Mixing was from Tom Brignall. This is the BBC World Service, meeting the people behind the internet's original viral videos. My goodness, it's the video that so many people have been talking about. The viral video became one of the most common currencies in media. Internet superstar. YouTube has turned ordinary situations into viral sensations. What's it like to go viral? To go from obscurity. Day. Fox News Radio has live special coverage of the inauguration of Joseph R. Biden as the 46th President of the United States, led by Fox News Radio correspondent Jared Helpern and Fox News Radio political analyst Josh Krausar, along with Washington, D.C. correspondent Rachel Sutherland live from the Capitol. Coverage begins at 11 a.m. East, 8 West, with updates throughout the day and into the evening. Listen at foxnewsradio.com and on the Fox News app. Hear the voices America trusts on Fox News Radio. Fox News Radio. On air, online, on demand. The latest news, your favorite talk show hosts, the hottest podcasts. All in one place. America is listening to Fox News. Fox News. I'm Chris Foster. A rehearsal for Joe Biden's inauguration Wednesday's evacuated over smoke from what turns out to be a fire at a homeless camp about a mile away. The FBI is vetting National Guard troops in Washington to help with security. D.C. National Guard Commander William Walker tells Fox, "We can either do it or be second-guessed after the fact for not doing it. In an abundance of caution, we want to make sure that we have the right people in this security bubble." Kamala Harris has resigned her Senate seat ahead of her swearing-in as vice president Wednesday. In an op-ed for the San Francisco Chronicle, Harris stressed her departure from the Senate is not a goodbye, that as vice president, she'll have the power to break ties in the upper chamber. California Governor Gavin Newsom has chosen Secretary of State Alex Padilla to fill the seat. The vice president-elect will be sworn in by Supreme Court Justice Sonia Sotomayor on the west front of the U.S. Capitol. Fox's Rachel Sutherland. America's listening to Fox News. I I'm Ashley Dvorkin with a Fox Celebrity Profile with Christy Carlson Romano. The actress also hosts Bucket List Bistro on Taste of Fox YouTube and Hulu. On the show, she dishes out signature recipes and spoke about how much fun she had with the whole experience. Bucket List Bistro was such a great opportunity, not only for me and my husband to kind of have some fun in the kitchen together, but it was a great way of sharing our bucket list with, you know, people who already maybe watch our show. We were obviously on Hulu and the Taste of Fox YouTube channel. So I think we reached new people, new viewers. One of her favorite aspects about it was getting to do the show alongside her husband. I think that a lot of people really enjoyed seeing me and my husband and our dynamic, which is so funny when you think about, you're like, well, it's just us, you know, but people seem to really like us together. And I think that's super endearing because I feel like that's a testament to who we are even behind the scenes. Because my husband is very much who we are seeing on Bucket List Bistro. Like, that is who he is. Ashley Dvorkin, Fox News. Now, from the historical audio archives of Fox News Talk. The gum-chewing rope twirler, Oklahoma social commentator Will Rogers was a friend of presidents, heads of state, and politicians. He was often quoted in the Congressional Record, as he was in this recording from 1925. And I received a wire this week from a congressman friend of mine who wants a copy of my plan to read in the Congressional Record. And I feel pretty good about that. That's the highest praise that a humorist can have, is to get your stuff into Congressional Record. You see, ordinarily, you got to work your way up as a humorist and first get into Congress. And then you work on up into the Senate. And then if your stuff is funny enough, it goes into the Congressional Record. But for an outsider to get in there as a humorist without having served his apprenticeship in either the House or the Senate, well, that, I'm not bragging, but by golly, I feel pretty big about it. Stay tuned to hear more history as it unfolds before your ears. It's the audio archives of Fox News Talk. Saving you money, I'm Hillary Barsky. Stockpiling has become something of a national pastime during the coronavirus pandemic, but that behavior could cost you financially. Many Americans are overspending and tumbling into debt, according to LendingTree. And now consumers say they're spending double the amount they did during the pandemic spring wave. Financial experts advise shoppers to take a few steps to avoid overspending or getting into a financial hole. And you can start by making a budget. And the end of the year is the best time to start the process if you haven't already begun. And before you go out shopping for items, make sure you prepare a list as you head to the store. Don't get caught up buying items because they're scarce or other people are grabbing them off the shelves. Check what you already have on hand and stick to your list. Financial experts note that building or rebuilding your emergency fund shouldn't be sacrificed for the sake of stockpiling. Saving you money, Hillary Barsky, Fox News. Information you want, truth you demand. It's Brian. I am a passenger. I stay under glass. I look through my window so bright. I see the stars come out tonight. I see the bright and hollow sky. Back sky, and everything looks good tonight. We're singing la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Get into the car. Passenger, we'll ride through the city tonight. We'll see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A star's made for us tonight. How it rides. Oh, the passenger. And he rides and he rides. He looks through his window. What does he see? He sees a sight and hollow sky. He sees the stars come out tonight. the city's ripped back sides. This is a winding ocean drive. And everything was made for you and me. All of it was made for you and me. But it just belongs to you and me. So let's take a ride and see what's mine. Couple of crackers here on U105, One Republic, Counting Stars, and then James and Sit Down. Johnny, a shout out to my brother, Paul Fitzsimmons, whose birthday was yesterday. From all the Fitzies, no problem at all. Our Paul was celebrating his birthday yesterday. Well, I mean celebrating, he wanted Liverpool to win for his birthday. Didn't happen. Paul, check out the league table, tell me who's top. Happy birthday. Matty brings up a point of order, Mr. Chairman, and says, when we send messages in on WhatsApp and I get a load of them that are unticked, you know, that means that they haven't been read. No, the thing is, if it's a very short answer, because I was looking at yours, they can be read without us having to open them. So you might think it's unread, but it's not. It's only if answers come in on WhatsApp and they're a line or two long, they move off the end of our screen, so then we have to click them to open them up. But when they're short answers, like you've been sending in, which is great, you don't get a wee receipt, if you like, on WhatsApp. That's that dealt with. Thank you. Matty, you weren't the only one to raise that. Thank you. cracking tune, that. Brian Adams here on U105 and Heaven. We used to be giants. When did we stop? Kenneth Woody the Swan. Conductor Daniel said, Wilhelm was always a strange world. He was someone who went. My goodness, and aha, var rolig med poäng. Thank you. Rosenblad, Björn 4 med nu på exporten. ABBA turné i världen och toppar många av världens listor. 1983 när gruppen är upplöst mer än 180 miljoner skivor. Den 15 september 1973 avlistades av den sjätte Helsingborgs lasarett. Han blev 91 år. Några dagar senare den nye kungen sin kungaförsäkringsråden. Mittel. Rösträttsåldern sänks till 18 år. Det sa bara klicken Carl Gustav och den tyska flickan Silvia Sommerlath träffades under sommar-OS i München 19 år och nu förlovar de sig. Och Silvia berättar danska. Jag är väldigt lycklig att är det. Jag hoppas att du hjälper mig. Nej, nu får du klara av det här själv. Lite svenska. Därför jag har inte lärare. Jag har endast. Endast. Kungen att lära dig. Ja, du är väl en bra lärare. Under linden, skönt så skönt, man vilar på. Men att få luta kinden mot sin vän är bättre ändå. Har Sylvia ringen av brudgummen och därmed är hon alltså drottning Sylvia av Sverige. Inför 1200 gäster, 500 miljoner tv-tittare blir Sylvia drottning av Sverige den 19 juni 1976. Det är ett riktigt sagobröllop. 200 000 personer kantar kortersvägen och när kungen och Silvia visar sig på slottets balkong inför hurrande folkmassor är de mycket lyckliga. Och nu vill min hustru, Sveriges nya drottning, och jag tacka er allesammans för att ni har velat komma hit så många idag och göra den här dagen så minnesrik och så glädjefylld. Vi känner en stor värme som strålar mot oss och vi känner det alldeles underbart. Jag talar för min fru. Burning questions answered. Did you have anything to do with Jennifer's disappearance? And the stories behind the crimes of the century revealed. There are answers. There is a way to find justice. These shows and more, all part of Fox Justice, streaming on Fox Nation. Sign up today. Thank you. tänker på alla år. Så varma minnen jag har, då vi som man och kvinna var ett strävsamt par. Men åren rann så fort, nu inget är som förut. Det är så svårt att inse att allting snart är slut. En dag utan dig är en förlorad dag. Varje dag utan dig gör mig så svag. När vi bodde tillsammans fanns styrkan hos mig. Nu känns livet bara tungt. Jag vill vara där hos dig. Jag vill vara hos dig. Sist nummer 17 hör vi en låt som heter Molnet fått en guld.